ki ñaari dof la woon quoi, dof bu góor ak dof bu jigéen quoi. Nga dof yi dañuy dof dof dof yi dof dofuñu de. Dof bu jigéen daal sàggatu na quoi, juutu foofu naan day boyal fourni yeeg kërti kërti. Dof bu góor bi yeewu rek xam nga rek ak kodolu fajar bi rek, waaye nee ni rek yem si xam nga. Ndaw si jóotu mu xool xool gauche xool droite gisul kenn rek, waaye sàñ ko ko tiil. Waaye maire yi doon dem marché yu ko foofu yëpp yow day bay doonu jàmm rek. Dof bu jigéen ne yenn seen yoon kii jàkku na ba mu pare doo leen ko bàyyi mu yeggale rek, bu paree ba xas ko ba mu waay yow.